Ty Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 13 września, minęła 21. Artur Ebertowski, zapraszam na serwis. Minister Obrony Narodowej liczy na normalizację sytuacji na granicy polsko-białoruskiej po zakończeniu manewrów Zapad. Na wolności jest już białoruski opozycjonista zatrzymany w Polsce po tym, jak na Białorusi wydano za nim listę gończy. Kolejna premiera w Radio Buku już za nami. Tym razem to wspólny pokój Zbigniewa Uniłowskiego. Rząd liczy na normalizację sytuacji na granicy polsko-białoruskiej po zakończeniu manewrów Zapad, powiedział o tym minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Część ćwiczeń odbywa się na poligonach oddalonych o zaledwie kilka kilometrów od terytorium Polski. W obszarach przygranicznych w związku z manewrami, ale przede wszystkim z kryzysem migracyjnym, wprowadzono stan wyjątkowy. Liczymy na to, że taka twardość w postawie Polski, Litwy, Łotwy spowoduje, że reżim Łukaszenki zrezygnuje z próby wywołania kryzysu migracyjnego. Ważna jest też postawa Unii Europejskiej. Tu możemy powiedzieć, że stanowisko prezentowane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, który objął władzę przecież jesienią 2015 roku, jest stanowiskiem, które zwyciężyło w Unii Europejskiej. Szef MON powiedział również, że na odcinku lądowym granicy z Białorusią powstało już 130 km zasieków. Żołnierze zbudowali też niemal 60 km ogrodzenia o wysokości 2,5 metra. Dla bezpieczeństwa zwierząt ogrodzenie zabezpieczono siatką używaną przy autostradach. Makary Małachowski jest na wolności, poinformował szef Domu Białoruskiego Aleś Zarembiuk. Małachowski został zatrzymany przez policję wczoraj w Piasecznie na podstawie listu gończego wystawionego do Interpolu przez Białoruś. List gończy był tak zwaną czerwoną notą, obligującą polskie służby do podjęcia działań. Aleś Zarembiuk powiedział w rozmowie z nami, że Makary Małachowski został zwolniony dzięki interwencji ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego, a także posłów Roberta Tyszkiewicza i Michała Szczerby. Cieszymy się, że tak szybko wszystko się udało i że polskie władze rozumieją sytuację i rozumieją, że to kolejna po prostu próba rozegrać wszystkich przez Łukaszenkę i jego służby. No i mamy nadzieję, że do tego już więcej nie dojdzie, ponieważ podejrzewamy, że jeżeli Polska wydała ponad 12 tysięcy wiz, to mogło też trafić do Interpolu kilka tysięcy takich wniosków. Makary Małachowski wyjechał z Białorusi do Polski, aby chronić się przed represjami ze strony reżimu Aleksandra Łukaszenki. Opozycjonista przebywa w Polsce na podstawie wizy humanitarnej wystawionej przez polskiego konsula w Kijowie. Jest stypendystą programu polskiego rządu. Ponad 50 utworów można już wysłuchać w Radio Buku. Co poniedziałek Polskie Radio udostępnia w internecie dzieła literatury polskiej i światowej w formie dźwiękowej. To mistrzowskie interpretacje utworów od lat nagrywane w studiach Polskiego Radia przez najlepszych polskich aktorów. Dzisiaj była kolejna premiera. To wspólny pokój Zbigniewa Uniłowskiego, mówi dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. To był debiut tego niezwykłego pisarza. Opisywał życie artystyczne Warszawy. Śmiała erotyka i opisy ówczesnych obyczajów sprawiły, że cenzura uznała, że ten utwór nie nadaje się do publicznego rozpowszechniania. Opisy ówczesnej obyczajowości ciągle są bardzo, bardzo interesujące. Niezwykły, wspaniały utwór, który był podstawą do serialu o losach Kamila Kuranta. Czyta Grzegorz Damiński. Nagranie pochodzi z 2011 roku. Radiobooki są dostępne bezpłatnie na kanale na YouTube i na Facebooku. Od najbliższego poniedziałku we Włoszech będzie podawana trzecia dawka szczepionki przeciwko COVID-19. Jako pierwsze otrzymają ją osoby o osłabionej odporności. O planach rozpoczęcia szczepień trzecią dawką rząd poinformował w zeszłym tygodniu. Wyraziła na to zgodę włoska agencja leków, akceptując preparaty firm Pfizer i Moderna. Dziś komisarz nadzwyczajny do walki z pandemią, generał Francesco Figliuolo, ogłosił, że szczepienia trzecią dawką rozpoczną się 20 września. W pierwszej kolejności zaszczepione zostaną osoby po przeszczepach i cierpiące na ciężkie, w tym nowotworowe choroby, a następnie wszyscy powyżej 80 roku życia i przebywający w domach opieki. Cieszący się dobrym zdrowiem zostaną zaszczepieni pół roku po przyjęciu drugiej dawki. We Włoszech cykl szczepień zakończyło blisko 3/4 populacji powyżej 12 lat. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Adam Malecki. W piłkarskiej Ekstraklasie czas na ostatni akcent siódmej kolejki. Radom jak Radom gra z Pogonią Szczecin i to Portowcy prowadzą gol Piotra Parzyszka już w drugiej minucie. Zakończyło się niezwykle ciekawe spotkanie w Łęcznej, gdzie Górnik, choć przegrywał 0-2 z Wisłą Płock, trafiali dla nawciarzy Damian Rasak i Mateusz Foch, to nie dość, że doprowadził do remisu, to jeszcze wygrał 3-2. Dwa gole Bartosza Śpiączki i jeden decydujący o trzech punktach Marcela Wędrychowskiego. A już jutro emocje gwarantowane w Mistrzostwach Europy Siatkarzy. Polska zagra z Rosją. Biało-czerwoni mogą liczyć na doping kibiców, a także wsparcie starszych kolegów po fachu, w tym najlepszego zawodnika Mistrzostw Świata z 1974 roku oraz byłego trenera polskiej kadry Stanisława Gościniaka. Zawsze wszyscy moi koledzy, bo przecież spotykamy się czy na Wagnerze, czy mówię o starej reprezentacji z Montrealu i z Meksyku. Zawsze trzymamy kciuki za naszą drużynę siatkarską i życzymy im zawsze zwycięstw. Ja mam taką zasadę, że przede wszystkim życzę chłopakom dobrej gry, bo to gwarantuje brak niespodzianek in minus. Jak cały zespół będzie grał dobrze, to jestem spokojny, że tu na Mistrzostwach Europy możemy powalczyć. Początek jutrzejszego meczu ćwierćfinałowego z Rosją o 20:30. Tymczasem dzisiaj na siatkarskim Euro doszło do niesłychanej sensacji. Mistrzowie olimpijscy Francuzi przegrali w 1/8 finału z Czechami i to 0-3. Do ćwierćfinału oprócz Czechów awansowała także Słowenia. Może nie sensacją, a ciekawostką na pewno można nazwać zmiany, do jakich doszło w sztabie trenerskim mistrza olimpijskiego Wojciecha Nowickiego. Nowa trenerka naszego złotego mociarza to jego koleżanka z reprezentacji, czyli Joanna Fiodorow, która już zdążyła zakończyć sportową karierę. W Szczecinie rozpoczął się turniej główny Challengera. Do drugiej rundy awansował Paweł Ciaś. Polak wygrał z Czechem Witem Koprivą 6-2, 4-6 i do 6-4, a jego następnym rywalem będzie Włoch Stefano Travaglia. A kolejny sport w Trójce kilka minut po 23:00. Jutro lokalnie we wschodniej połowie kraju i na wybrzeżu może popadać jeszcze deszcz, ale raczej przelotnie. Poza tym w całym kraju przeważnie słonecznie i ciepło, miejscami nawet do 27 stopni. Przeważnie od 23 do 25. Chłodniej jedynie nad ranem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest tu. Teraz ceny w dół. Teraz ceny w dół w Media Ekspert. Na przykład Smart TV Philips 58 cali. Teraz za jedyne 1890, taniej o 400 zł. I tylko dzisiaj hulajnoga elektryczna Frugal Impulse za jedyne 999, taniej o 300 zł. Teraz ceny w dół. 46. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. 20-25 września. Konkurs o Złote Lwy. Premiery filmowe, gwiazdy i debiutanci. Wracamy do Gdyni. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Sponsor główny Grupa Lotos. Partner strategiczny BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz. Patroni medialni. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Jedynka, program pierwszy Polskiego Radia. Telewizja Polska, Rzeczpospolita, Super Express, Onet. Polskie kino w najlepszym ujęciu. Czyli stosuje pani tabletki na wątrobę? Tak. Ale dieta wpływa nie tylko na wątrobę i cholesterol, także na układ krążenia i serce. To mam brać coś jeszcze? Jako dietetyk zalecam zmienić obecne tabletki wspierające wątrobę na Proliver Cardio. Proliver Cardio wspomaga wątrobę, wspiera też zdrowe... Serce? Serce i krążenie krwi. Przekonała mnie pani. Od dziś biorę Proliver Cardio. Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i krążenie krwi. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. trzy kwadranse jazzu, mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Dzisiaj proponuję Państwu dalszy ciąg opowieści o Wojtku Karolaku, ale przypomnę przynajmniej w skrócie, na czym się zatrzymaliśmy ostatnio. Otóż gdzieś tam w końcu lat 70., kiedy zespół Mainstream przestał istnieć, nawiasem mówiąc przestał istnieć, ponieważ Wojtek Karolak postanowił zająć się czymś innym, był już troszkę chyba znudzony taką malutką stagnacją i nosiło go w najróżniejsze kierunki. A tak się z kolei złożyło, że równocześnie w tym samym czasie zakończyło działalność i studio jazzowe Polskiego Radia, i w zasadzie zespół Chałturnik, a także chyliła się już ku końcowi Grand Standard Orchestra, czyli wszystkie te zespoły, w których Wojtka Karolaka bez przerwy zatrudniałem. Poszliśmy każdy w swoją stronę, każdy innymi dróżkami, aczkolwiek to nie znaczy, że nie mieliśmy się już ze sobą powtórnie spotkać, ale dziś akurat nie o tym mowa. Wojtek wtedy się piekielnie uaktywnił, zwłaszcza jako kompozytor i aranżer. Popełnił gigantyczną suitę baletową Maria Elena. Dla bardziej młodego pokolenia zaproponował coś, co się nazywało discopos. Poza tym cały szereg piosenek napisanych nieoczekiwanie dla Ewy Bem, zawsze z towarzyszeniem dużej orkiestry, aczkolwiek były i bardziej kameralne przedsięwzięcia, między innymi niemal całą Polskę Wojtek objechał z zespołem Staszka Sojki i na koniec nagrał z nim jeszcze płytę zatytułowaną Blublula. Ale my wróćmy do Ewy Bem, bo to chyba taka najbardziej znana część ówczesnej twórczości Wojtka i proponuję Państwu jego kompozycję do tekstu Marysi Czubaszek oczywiście. Wyszłam za mąż, zaraz wracam. Wyszłam za mąż, zaraz wracam, może nawet jeszcze prędzej. Po małżeństwie ja się raczej nie zagnieszczę. Wyszłam za mąż wcześnie rano, wyszłam za mąż niedaleko. Wyszłam za mąż, tak wypadło, wyszłam za mąż, ty poczekaj. Włożyłam drzwi. Thank you. you. Jako pan młody chciałbym zaznaczyć, że tutaj, proszę państwa, nie ma z czego śmiać. Przyznam się, że nie zaskoczyło mnie to nagłe zainteresowanie Wojtka wielkimi formami, zwłaszcza pisanymi na wielkie składy. Jak dawno pamiętam, chyba od urodzenia kochał się we wszelkiego rodzaju big bandach i ta sztuka aranżacji zawsze przeplatała się u niego ze sztuką wykonawczą. No ale w tej chwili powinniśmy jednak przejść do sztuki wykonawczej, bo było nie było, Wojtek przede wszystkim był jazzmenem, mimo że nagle okazał zainteresowanie również i piosenkami. Ale wróćmy do tej jazzowej działalności i chciałbym państwu przypomnieć nagranie, które było wtedy absolutnym mistrzostwem. Zresztą nie wiem, czy do dziś niektórzy ludzie nie uważają tego za najdojrzalsze dzieło Wojtka. Chodzi mi o kompozycję zatytułowaną Gem, która znalazła się znienacka na płycie Time Killers, nagranej tylko w trio. Wojtek Karolak, wszelkiego rodzaju klawiatury, niesamowity Tomek Szukalski, saksofon tenor, Czesław Mały Bartkowski. Z tym, że tych klawiatur oczywiście jest niezliczona ilość, jak pamiętam, Wojtek robił niesamowitą ilość nakładek, coraz bardziej urozmaicając i ubarwiając to nagranie. Nie jest ono krótkie, trwa co nieco, ale popatrzcie, czas mija, nie wiadomo kiedy słucha się tego z otwartą gębą. Thank you. We'll be right back. To było to przepiękne dzieło Wojtka Karolaka zatytułowane Gem, co można by przetłumaczyć jako klejnot i zupełnie słusznie, bo chyba nie chodziło tu raczej o część tenisowego meczu, a grali Wojtek Karolak na najróżniejszych klawiaturach, na tenorze Tomek Szukalski i za perkusją Czesław Mały Bartkowski. Teraz chciałbym przejść do momentu, który wypełnił sporą część wojtkowego życiorysu – statki. Przedziwna historia. Na statki jeździło wtedy mnóstwo polskich jazzmenów, głównie dla przyczyn ekonomicznych, aczkolwiek pograć na tych statkach też można było zupełnie przyzwoicie, ale wszyscy mieli tych statków serdecznie dosyć, no bo bywało, że przez 4 miesiące człowiek był przywiązany do jednego malutkiego miejsca, poruszał się w małym, zamkniętym towarzystwie. No naprawdę, czasem trudno było coś takiego wytrzymać. Natomiast Wojtkowi zupełnie to nie przeszkadzało. Wojtek po pierwsze nigdy nie dbał o takie sprawy jak wikt czy opierunek, a tu to wszystko miał gotowe na miejscu. Brak towarzystwa też go nie przerażał, bo czasami Wojtek lubił się w samotności gdzieś zamykać i poświęcać nie wiem czemu, myśleniu, pracy, Bóg raczy wiedzieć. Właśnie on, który był tak towarzyskim człowiekiem. Słowem, na tych statkach czuł się wyśmienicie i dużo, dużo czasu na nich spędził. Ale koniec końców jednak skończyły się te podróże. Wojtek wrócił być może ze względu na rodzinne układy i zwąchał się znienacka z Jarkiem Śmietaną. To pierwsze zwąchanie zresztą nie dotyczyło bynajmniej jakichś wspólnych zespołów czy czegoś takiego. Chodziło o opracowanie całego szeregu standardów na płytę Jarka Śmietany. Miało to być coś w rodzaju wspaniałych właśnie wielkich big bandów, aczkolwiek ta liczebność uczestników została bardzo zawężona dzięki wszelkim komputerowym produkcjom, które Wojtek obsługiwał świetnie. No, tym niemniej trochę tych wykonawców to będziemy tutaj mieli, a aranżacje są wręcz wybitne, wspaniałe. Proszę zresztą posłuchać. Nie, zanim posłuchamy, jeszcze należy wytłumaczyć, że pierwsza płyta nosiła tytuł Ballads and Other Songs, czyli ballady i inne pieśni, i odniosła niewąski sukces. W związku z powyższym Jarek Śmietana przygotował drugą, bliźniaczą płytę, która nazywała się Songs and Other Ballads, czyli pieśni i inne ballady. Właśnie do niej w tej chwili sięgam, po utwór Olivera Nelsona zatytułowany Flute Salad, ale poza Jarkiem Śmietaną mamy tu jeszcze paru innych solistów. Proszę zwrócić uwagę na trąbce Gaptuś Wojtasik, a na klarnecie brat Terry. To był Jarek Śmietana w towarzystwie orkiestry całkowicie przygotowanej i zaaranżowanej przez Wojtka Karolaka. Tych dwóch dopasowało się jak w korcumaku. Odpowiadali sobie i towarzysko, i nastrojami, i oczywiście również muzycznie, a więc siłą rzeczy musiało się to skończyć nie tylko aranżacjami, ale także również codziennym życiem koncertowym. Doskonale tu zresztą wszystko się zazębiło, ponieważ organista powinien mieć w zanadrzu gitarzystę dopełniającego roli w zespole. No i oczywiście nieuniknionym staje się także perkusista. Takie właśnie trio mamy na płycie Phone Consultations. Popatrzmy, dwaj liderzy, Wojciech Karolak, Jarosław Śmietana, a w roli całkowitej obsady występuje jedynie Adam Czerwiński. A ta kompozycja Wojtka Karolaka oczywiście zwie się Blues Plus. Thank you. Adam Czerwiński, perkusja, Jarek Śmietana, gitara, Wojciech Karolak, organy, Hammonda. Ta współpraca trwa bardzo długo i obejmuje najróżniejsze rodzaje działalności. Czasami Wojtek znów udziela się jako aranżer, równocześnie występując w zespole i prawdą a Bogiem w ten sposób dzieje się aż do czasu, kiedy niestety Jarek po prostu musi się pożegnać z tym światem. A Wojtek jak gdyby chciał kontynuować ten nurt, tylko że nie dobiera sobie już innego gitarzysty, na tym miejscu pojawia się saksofonista Tomasz Grzegorski i oto mamy znów trio przedziwne, w którym występują dwaj liderzy, Wojtek Karolak i Adam Czerwiński, a to Grzegorski tym razem stanowi całą pozostałą obsadę zespołu. I w ich wykonaniu chciałbym Państwu przedstawić jeden z ulubionych tematów Wojtka, który przez ostatnie lata jego działalności pojawiał się niemal na wszystkich jego koncertach. Jest to kompozycja Slide Hamptona A Frame for the Blues. Come on. Tomek Grzegorski, saksofon tenor, Wojciech Karolak, organy, Adam Czerwiński, perkusja. A to było coś, co można by określić jako trio północne, ponieważ Wojtek dzielił ten zespół jak gdyby na dwie frakcje. No, frakcje to może za wiele powiedziane. Po prostu, kiedy grywał na północy, towarzyszył mu na perkusji na ogół Adam Czerwiński, ale od czasu do czasu zawijał na południe, gdzie z kolei towarzyszył mu na perkusji Arek Skolik. I w ten sposób, drodzy Państwo, zbliżamy się już do końca naszej opowieści, a mianowicie sięgamy do ostatniej płyty, jaką Wojtek Karolak zdążył zarejestrować. Tym niemniej to nie jest jeszcze ostatni odcinek naszej opowieści. Jeszcze raz zaproszę Państwa, aby opowiedzieć Wam o naszych ostatnich relacjach, już z tych ostatnich naprawdę lat działalności Wojtka. Ale teraz sięgnijmy do tej ostatniej płyty, która nazywa się Montag i w której Wojtkowi towarzyszą Paweł Pańta na basie i właśnie Arek Skolik na perkusji, a obydwaj panowie namówili Wojtka, żeby zostawił wreszcie z boku organy i zagrał na fortepianie. Tu zresztą muszę powiedzieć, że wielu ludzi ma różne na ten temat opinie. Jedni uważają, że Wojtek jako organista był ciekawszy, inni, że jednak jako pianista. I jedno, i drugie robił doskonale, o czym właśnie za chwilę się przekonamy. Proponuję Państwu kompozycję, Wojtkową oczywiście, zatytułowaną 8 plus 4. To jest jego utwór z bardzo, bardzo dawnych czasów, jeszcze z okresu Polish Jazz Quartetu, tylko w tej chwili troszeczkę rozszerzony. Wtedy był to zwyczajny blues, teraz jest blues z takim bridge'em po środku. A jeśli starczy nam czasu, dołożę coś jeszcze z tej płyty. Na razie już się z Państwem żegnam na zapas. Były to 3 kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski.